Bakana, usawa wa hizi nguzo, yani nguzo hizi zinakuwa ziwe sawa. Wa mina sunna, na katika sunna, ayusawi ya baina al-arkan fitul, afanye sawa katika hizi nguzo katika urefu. Fayajal, basi ajalie, au fayajala, ajalie huyo mtu rukuahu wa qiyamahu baada rukuu, kule kurukuu kwake na kusimama kwake baada ya kurukuu, wasujudahu na kule kusujudu kwake, wajumtatahu na kile kikao chake, baina sajdataini, kati ya sijida mbili, qariban min as-sawa, ajalie vitu hivi vyote yani viwe sawasawa, takriban qariban min as-sawa. Kwa maana shehe anasema nguzo kama jiaiyamu, nguzo ya kurukuu, nguzo ya kunyanyuka kutoka katika rukuu, kule kusujudu, kile kitako baina ya sijda mbili, basi takriban ziwe sawa. Kwa maana inawezekana sio exactly zikawa sawa, lakini qariban zifanane, japo kwa ukaribu mtu akiona huyu bwana sala yake ya swala hana tofauti, lakini umesimama saingia dakika tatu rukuu, umesimama umekuwa na sekunde zako 30, sita sekunde 30, ukisimama unasimama muda mrefu, kikao kile kikao baina sita mbili ni kikao kifupi, au umesujudu kwa muda mrefu. Na kuna wengine pale ndio dua ana hadi zote zataka zote zimalize pale, kwa mtu akuta dakika tano akasujudu, lakini mbona rukuu ulikaa sekunde 30? Sasa isiwe hiyo ndio utaratibu wa sala yako. Utaratibu wa sala ya mtu hizi nguzo takriban zinafanana, zinafanana. Tuko vizuri jamani? Wala yajuzu an yaqra al-Qur'an fi rukuu, haifai mtu kuisoma Qur'an katika rukuu. Qur'an ni jambo ambalo au ni kitu bora, yaani maneno ya Allah tabaraka wataala. Kuisoma Qur'an kuna fadhila nyingi, ina herufi, ina hadhara, walhadhara fi ashra amthaliha. Wala aqulu alif lam mim harf, bal alif harf wa lam hadha harf wa mim ish harf. Lakini kuisoma Qur'an katika rukuu ni jambo la haram, na hapo tunajifundisha kwamba kila kitu kinatoka kiasi nini mahali pake. Na wewe ukisoma Qur'an katika rukuu utasema haifai. Sasa usikuulize yani kusoma Qur'an ni dhambi? Kuisoma Qur'an wakati wa rukuu haifai, kama vile wewe kwa ukochooni unasoma Qur'an yafaa. Kisa Qur'an kwa ukochooni ukiwa unasaidia huku wasoma alhamdulillahi rabbil alamin au alflami huku unatekeleza mambo yako yafaa. Kwa kama vile unavyowaambia watu kwamba hakuna salatu ala nabi baada ya swala ya faradhi, Mtume sa salam kaswali na watu bwana, na watu wameinukuu swala ya Mtume sa salam baada ya swala ya Mtume akimaliza, ilikuwa hakuna alfatiha, hakuna, haijapokelewa hata hadithi dhaifu, hata hadithi dhaifu kwamba Mtume akisema alfatiha anakwenda kusema alhamdu au salatu ala nabi mara tatu, haijapokelewa. Sasa ukiambiwa hivi sana kwaje kusoma Fatiha? Au kumswalia Bwana Mtume maombi ya gani? Pale hapajafundishwa kumswalia Bwana Mtume. Na kama wewe waona kila sehemu unaweza kufanya utakalo, ah soma Nunu wa Qala katika rukuu. Soma ukikuu soma kwa Allah. Ukuuliza sana kwa maombi ya gani? Pale tumefundishwa kwa nabi zake. Na baada ya swala Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha masahaba. Ndio. Baada ya swala na zimehifadhiwa. Hakuna salatu ala nabi mara tatu, wala hakuna kusoma surati al-Fatiha, wala hakuna dua ya jamaa. Sasa wewe kama wasema hapa yafaa, tuambie, alafu wewe uwe mjuzi zaidi kuliko Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kila kitu tukakipewa mahali pake. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa dini katika swala hii. Japokuwa adhana makusudio yake ni kuwaita watu waifanye waje swala, waje kuswali, lakini Mtume kwa swala hili hakuita watu kwa adhana. Sasa wewe sala ya Idi ya dini kama wewe hodari, mbona hatusikii watu wakaa dini siku hii? Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatusikii. Siku ya Ijumaa hata hatusikia. Lakini kwenye sala ya Idi mbona hatusikii? Sababu kwenye sala ya Idi Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwaita watu kwa adhana. Halipo hivi. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Ijumaa anaanza nini? Yaanza khutba, alafu inakuja nini? Swala. Ndio anaonekana hivyo kwa Mtume alayhi wasallam. Lakini kwenye sala ya Idi yaanza nini? Yaanza sala ya khutba. Mbona kuna kwenye sala ya Idi mfanye mtakatifu? Sasa huu ni utaratibu. Sio mwewe hivi. Kama imamu kaamua kule katanguliza hicho ba, huu ni utaratibu uliotolewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. ولقد احسن من سعى الى ما سعى والله يا مثل بزور اللي ابايا امكوما او اميشيليزيا قد اديسكيا يعني يلي ابو يمسكيكوا وقت وكيشيا pale pale وقت يلقوا دين زوفا وقت يفعل تراتيب وصول زوفا لكن وقت وقت يفعل ملانغو يكون ابايا غانا كلا مودة فانا تكالي كوني عقيقة في اسكيس قصوى ملانغو يموليني Mtume si alifanya aqiqa au jamani aqiqa haikufundishwa? Si aqiqa haikufundishwa? Kwa kuwa aqiqa Mtume alikuwa kuna kuwa ya aqiqa au walitoa wanafunzi na walimu waje wasoma alafu nyama zikaiva? Na wallahi watu wote walioacha sunna wamepata tabu sana, maisha yao yamekuwa mazito sababu mwalimu akija na wanafunzi wake usimpoza kwa 20 saa 20 unja kula siku mbili kama maskini kama sisi. Siku mbili nyumbani. Umekwenda kuitoa kwa sababu ya uzushi tu, bid'a tu. Ulitakiwa nyama zako ugawe tu watu wale basi hata kama hela na kaza watu wakuombe dua baada ya kula chakula, shughuli kukisha. Ule kwa mnyama huyu ni wa mtoto, basi ndio ile basi yapatikana. Hakuna kitu kingine mtajisumbua. Mtume sasa anafuzika. Alizika sana masahaba akazika watoto wake wote sita. Makaburini siku hizi pia kuna takbira zaidi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, watoto wa mchana. Mmepata? Mmepata? Na sala za nani kwa sababu hii mmepata?